प्राणायाम प्रारंभ में करना आवश्यक है ध्यान के पहले, किंतु उसके पहले नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि से अभ्यास करने से होती है, उसके बाद प्राणायाम करें। और अन्य कोई जप आदि से नाड़ी शुद्धि नहीं होती है, प्राणायाम करना चाहिए। रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम, प्राणापान समायोग प्राणायाम प्रकीर्तितः। प्रणवम त्रियात्मकम गार्गी रेच पूरक कुंभकम। प्राण अपान समायोग, प्राणापान का सम्यक आयोग, प्राणापान को प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, इस प्रकार क्रम से संयोग करना है। प्राण का आयाम दीर्घता प्राणम की। प्रणवम क्रियात्मकम गार्गी, प्रणव है अ उ म तीन मात्रा है, तीन प्रकार रेचक पूरक कुंभक, उसमें ही प्रणव रूप। तदेतत् प्रणवम विद्धि तत्स्वरूपम ब्रवीम्यम। यो वेदादु स्वर प्रोक्तो वेदांतेषु प्रतिष्ठितः, तयोरन्तं तु यद् गार्गी वर्ग पंचक पंचमम्। प्रणव है तत्स्वरूप में कहता हूं करके आगे कहते, यो वेदादु स्वर प्रोक्तः, आदि में जो स्वर कहा गया तो आदि में तो स्वर अवन्न है। वेदांतेषु प्रतिष्ठितः, वेदांत में प्रतिष्ठित कह करके प्रणव लेने के लिए वेदा ऊ कहा, मध्य है। तयोर अंतम तो यद गार्गी, और दोनों का अंत में वर्ग पंचक पंचम, वर्ग पंचक पंचम, पंचम वर्ग पंचम प प ब भ म, तो म हो जाएगा अ उ म मिलकर ओंकार हो जाएगा। रेचकम प्रथमम विद्धि, द्वितीयम पूरकम विदु, तृतीयम कुंभकम प्रोक्तम प्राणायाम त्रिरात्मक। प्रथम अ है रेचक, द्वितीय उक पूरक का, और तृतीय है कुंभक मकार, बंद करके रख देते। प्राणायाम त्रिरात्म, त्रिर आत्मा ऐसे इसका स्वरूप तीन बार होता है, त्रि का तीन बार रेचक पूर्वक कुंभ करके करना पड़ता है, तो मिल करके एक होता है। त्रयाणाम कारणम ब्रह्म बारूपम सर्व कारणम, और तीनों का कारण है ब्रह्म। अ उ म ये भी मांडू के उपनिषद में कहा गया, स्थूल प्रपंच अ है, सूक्ष्म है उ, म है कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस प्रकार चिंतन करते, अ जागृत अवस्था, उ स्वप्न अवस्था, म सुषुप्ति अवस्था, तीन मात्रा अ उ म। प्रणव में और एक है अंत में, उसको कहते अमात्रम, अमात्रा, कोई मात्रा नहीं है। अ उ म ओम उच्चारण करने के बाद आगे फिर जो उच्चारण होता है बीच में खाली रहता है, वो अधिष्ठान है। आत्मा का चार पाद करके तीन पाद है, स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तेजस्व प्राज्ञ, समष्टि व्यष्टि भेद करते हैं, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, और तीनों का अधिष्ठान है ब्रह्म। त्रयाणाम कारणम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म शुद्ध है, यहाँ कारण शब्द तो नहीं, अधिष्ठान है। कारण तो तृतीय है, ईश्वर है, तो अधिष्ठान होने से उसको भी कारण शब्द से कह दिया। भारूपम प्रकाश रूप है, सर्व कारणम स्वयं प्रकाश है। रेचक कुंभको गार्गी सृष्टि स्थित्यात्मका बुभौ पूरकस्त्वथ संहार कारणम योगिनामिह। रेचक बाहर छोड़ते हैं, कुंभक रुकना है, ये दोनों सृष्टि स्थिति आत्मक, सृष्टि और स्थिति है, स्थिति है कुंभक, सृष्टि है प्रारंभ करना छोड़ना, पूरक स्वत संहार और पूर्ण करित संहार ये कारणम योगिनाम यह। इस प्रकार योगियों के तीन प्रकार ये कारण है, योग साधन करने के लिए कारण है। पूरेत षोडशैर मात्रेर आपाद तल मस्तकम् मात्रेर द्वात्रिंशक ही पश्चाद् रेचयेत् सुसमाहितः। पूरेत षोडशै मात्री, षोड मात्रा से पूरण करे भरे वो सुखीचते रहे, वो वायु भर जाएगा। आपाद तल मस्तकम्, पाद तल से लेकर मस्तक तक पूरा शरीर में वायु, प्राणायाम करते समय ऐसे वायु से क्रिया शरीर में किया होती उसका ध्यान करें। ये एक प्रकार ध्यान भी है, केवल श्वास लेते रहे, धीरे धीरे श्वास लेकर के भरे, फिर धीरे धीरे छोड़े। श्वास भरते समय उस श्वास की गति अंदर में क्या क्रिया होती है उसका चिंतन करें। श्वास लेते समय धीरे धीरे श्वास ले, पूरा भर जाएगा। पूरा अंदर जब लेते ठंडा लगता है, शरीर में कैसे पेट फूल जाता है, उसकी क्रिया अभ्यास करे देखे तो पूरा शरीर में उसका प्रभाव होता है। आपाद तल मस्तकम, पाद तल से लेकर मस्तक तक पूरा शरीर में उसका प्रभाव का अनुभव करे, फिर धीरे धीरे छोड़े। छोड़ते समय से लेकर सारे शरीर से वायु आ करके निकल रहा है, जाता है, निकलता है, गर्म निकल रहा है, लेते समय ठंडा लेते हैं, छोड़ते समय पेट फिर अंदर चल जाता है, पूरा शरीर में उसकी क्रिया क्या होती है ये अब उसका पूरा ध्यान से उसको देखे। ऐसे ही जो ध्यान से श्वास के गति के ऊपर चिंतन ऐसे देखते रहे, तो ये भी कि ध्यान करने की प्रक्रिया है। ध्येय का चिंतन परमात्मा का ये तो अलग है, मन एकाग्र करने के लिए इस श्वास की गति पर प्राणायाम करते समय इस प्रकार, और ये भी चिंतन करे जो बाहर से वायु लेते हैं, शक्ति बाहर है, सद्गुण ईश्वर की शक्ति कृपा, उसको लेते समय धीरे धीरे समझे वही कृपा, ईश्वर की कृपा शक्ति, गुरु ऋषियों की महापुरुषों की कृपा शक्ति को ग्रहण करे अंदर, सद्गुणों को ले, और छोड़ते समय अपने दुर्गुणों को, कापट्य पाप को छोड़े, धीरे धीरे जा रहा है विचार करे। इस अभ्यास करते समय सद्गुण अंदर आता है, दुर्गुण बाहर जाता है, इसे अभ्यास करें। श्लोक पाठ करते समय भी जोर से पाठ करते समय यही विचार करें, मंत्र स्तोत्र पाठ करते करते, भगवान की स्तुति करते करते अपने दुर्गुण पाप बाहर निकल कर जा रहा है। निकल जाए तो कोई हानि है क्या? जिसको डर लगता है पाप निकल जाए वो धीरे धीरे बोले, मुख बंद कर रहे बोले नहीं बोले, क्योंकि पाप निकल जाएगा। और जिसको समझ में आ जाता है पाप निकल जाना चाहे वो क्या करेगा, बोलेगा या मुख बंद कर रखेगा? बंद कर रखे है ना, धीरे धीरे बोलेगा। ऐसे बोलते समय ऐसे बोले जोर से, ऐसे अभ्यास करे। सब चीज मानस ही होता है, सारा प्रपंच भी मानस है, पूरा मन से ही कल्पित है। तो ये चिंतन करते समय इसी प्रकार सब कार्य करते समय से चिंतन करते रहे। पूजा होती है सर्व समय में, पानी पीते समय भी सोचे अंदर जल परमात्मा है, अभिषेक कर रहे हैं। इसी प्रकार जब कुछ करते हैं सर्वत्र परमात्मा है, सर्वदा परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे अभ्यास करने पर दृष्टि हमेशा इसी प्रकार होती है, अभ्यास नहीं करने पर ऐसे ही माया के प्रभाव से ऊपर ऊपर तो मन उड़ता है। सर्वत्र सच्चित अस्ति अस्ति परब्रह्म का अनुभव, सर्वत्र है जो विद्यमान है, सद रूप है, घट है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, जो है लगाते सदरूप, ये सदरूप ही अधिष्ठान सदरूप ही अध्यस्त वस्तु में दिखता है। रज में सर्प नहीं है, सर्प दिखता है तो है जो कहते सर्प अस्ति, अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है, अधिष्ठान सदरूप है, सर्प सद नहीं है तो रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है। इसी प्रकार सारे वस्तु सारे पदार्थ में ब्रह्म की सद्रूपता सत्ता दिखती है, वही जो सद्रूप सर्वत्र एक ही सद्रूप है, घटपट रूप रस गंध स्पर्श भिन्न भिन्न है किंतु अस्थि अस्थि कर सद्रूप एक है। ऐसे अभ्यास करना है, प्राणायाम करते समय भी उसका प्रभाव होता है शरीर में, पूरे शरीर में ऐसे अनुभव करें। सोलह मात्रा में लेते समय पूरा भर दे आपाद तल मस्तकम, मातृ द्वा त्रिंशक ही पश्चात 32 मात्रा से रेचयेत सुसमाहित। छोड़ते समय और धीरे धीरे छोड़ना, लेते समय जितने जोर लेते हैं, अभ्यास नहीं करते समय छोड़ते समय जल्दी छोड़ देते हैं, लगता है कि रह जाएगा तो कहीं कोई डर जाते, कहीं प्राण निकल जाएगा, बंद हो गया श्वास, छोड़ देते जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना। लेते समय ऐसा लेना जितने लिया उसके दो गुना समय से छोड़े धैर्य के साथ। इसलिए पहले अभ्यास करते समय लेते समय बहुत समय नहीं लगा है, आगे सोचे इसके दो गुना समय से छोड़ना है अभ्यास करते समय। तो द्वाद सोलह सौ मात्रा से ले तो छोड़ते समय उसके दो गुणा द्वा त्रिंशत ही पश्चात रिचय सुसमाहित समाहित हो करके जल्दीबाजी छोड़ करके डर जाए कर ऐसा नहीं, आराम से छोड़ते समय भी उसका प्रभाव अनुभव करे। संपूर्ण कुंभक वद वायुर निश्चलम मूर्ध देशत कुंभकम धारणम गार्गी चतुष्ट्या तो मात्रया। संपूर्ण कुंभवत, संपूर्ण कुंभवत कुंभ में जल भर दिया पूरा हो गया। इस प्रकार वायु निश्चलम इसे निश्चलम मूर्धा देशत, मूर्धा से लेकर के वायु को निश्चल जब रखते अंदर भर दिया वायु, जैसे कुंभ में जल भर देते हैं, मूर्धा देश से लेकर के कुंभकम धारणम उसको धारण करके कुंभ में जल भर देते हैं, इस प्रकार वायु को भर दिया शरीर में, मूर्धा देश तक पाद तल से लेकर के कुंभ को हो गया धारण करना। अब रखना कितने समय, चतुष्ट्या तो मात्र या जितने समय में ले इसके चार गुना रखे और छोड़ते समय दो गुना, तो रखना भी चार गुना है। कोई मंत्र के साथ करते हैं, कोई मंत्र सामान्य कुछ पंचाक्षर अष्टाक्षर आदि मंत्र करते समय यदि चार बार लेते समय चार बार मंत्र जप किया, रुकना कितने बार, सोलह बार रुकना है, और छोड़ना कितने, छोड़ते समय आठ, ये ऐसे अभ्यास करना है। ऋषयस्तु वदन्त्यन्य प्राणायाम परायणाः पवित्र भूतः पूतात्रः प्रभंजन जये रताः। कुछ ऋषि अन्य ऋषयः तु वदन्ति प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम करने वाले पवित्र भूतः जो पवित्र है, पूतात्रः जिनके अंत शुद्धि होगी, अंतों की शुद्धि होगी, प्रभंजन जये रताः प्रभंजन प्राणायाम को जीतने के लिए जो प्रयास करते हो कहते हैं, तत्रादु कुंभकम कृत्वा चतुष्ट्या तो मात्रया रेचेत षोडशैर्मात्रैर् नाशे नैकेन सुंदरी। पहले कुंभक करके चतुष्टि चौसठी मात्रा और छोड़े रे चेत सोलह से मात्र सोलह मात्र से त्याग करे ऐसे कोई कहते नाशे न एक न एक तरफ छोड़े तयोश्च पुरेत वायु फिर दोनों से भरे शनि ही सोलह से मात्र सोलह मात्र से भरे सोलह मात्र से भरना है और छोड़ते समय ये भी सोलह मात्रा है कोई इनका मत है और कुंभ का चौसठ ऐसा भी कोई कहते हैं। प्राणस्यायमनम त्वेवम वशम कुरिया जयी वशी प्राणस्य आयमनम ऐसे प्राण को दीर्घ लंबा करे वशम कुरिया तो अपने अधीन ऐसे अभ्यास करने पर जब चाहे रोक दे जितने समय रख दे अधिक समय रख दे जयी वसी जय करने वाला जयी सबको वश में रखता है प्राण को प्राण वश में होने पर मन इंद्र को वश कर लेता है। पंच प्राण समाख्याता वायव प्राणमाश्रिता प्राण मुख्यतमस्तेषु सर्व प्राण भृतां सदा पांच प्राण है प्राण अपान व्यान उदान समान है वायु है प्राण न्याय में तो कहते देहांतर देहाभ्यंतर संचारी वायु प्राण वेदांत में केवल देह के अंदर वायु रोहन से प्राण नहीं है प्राण की उत्पत्ति होते अपंचीकृत पंच महाभूत से समष्टि राजसंस से तो वायु है सूक्ष्म रूप है उसके कारण ये श्वास ग्रहण त्याग क्रिया होती है। प्राण अपान व्यान उदान समान में मुख्य तमस मुख्य है प्राण सर्व प्राण भूतान प्राणम विवर्तित प्राणभृत प्राणभूतान का जीवों का प्राणियों का प्राण मुख्य है। उष्ठनासिकयोर मध्ये हृदय नाभिमंडले पादांगुष्ठाश्रितः प्राण सर्वांगेषु च तिष्ठति उष्ठनासिकयोर मध्ये हृदय में नाभिस्थान में पादांगुष्ठाश्रित पादांगुष्ठ में स्थित प्राण सर्वांगे च सर्वांगेषु च तिष्ठति पुराङ्ग में नित्यं षोडश संख्याभिः प्राणायामं समभ्यसेत् मनसा प्रार्थितं याति सर्वप्राणजयी भवेत् षोडश प्राणायाम करे रेचक पूरक कुंभक मिला करके एक होता है। जैसे बाईं तरफ लिया चार जितने समय लिया चार गुना रुका दाहिनी तरफ फिर छोड़ा दो गुना एक चार दो मंत्र यदि एक बार जप करके लिया गायत्री आदि चार बार जप कर रोके छोड़ते समय दो बार फिर दाहिने तरफ ले एक बार लेकर मंत्र जप करके फिर चार बार जप कर रोके तो फिर दो बार से छोड़े ये एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार सोलह संख्या से रोज अभ्यास करे तो मनसा प्रार्थितम याति प्राप्त कर लेता है सर्व प्राण जयी भवेत प्राण को जय कर लेता है। प्राणायामेर दहे दोषान धारणा भिच्च केल विषान प्रत्याहाराच संसर्गान ध्यानेन नानीश्वरान गुणान प्राणायाम से दोषान दहेत दोष का दाह नष्ट होता है। धारणा भी च किलबिषान धारणा करने पर किलबिष पाप है। प्रत्याहारा च संसर्गान अरे प्रत्याहार करने पर संसर्ग संबंध दोष ध्याने न अनिश्रान गुणान दहेत दहेत का अनिश्वर गुण जो दुर्गुण है ध्यान से उसको दहन करे। प्राणायाम शतम स्नात्वा यह करोति दिने दिने माता पितृ गुरु गुणोपि त्रिभिर्वर्षे व्यपोहति जो प्रतिदिन 100 प्राणायाम करे, कुछ प्रायश्चित के लिए भी 200 हो तो प्राणायाम रूप प्रायश्चित है। 100 प्राणायाम यदि स्नान करे प्रतिदिन करे, माता पितृ गुरु घृणोपी, सबसे बड़ा पाप है मातृ हत्या पितृ हत्या गुरु हत्या करे। मतलब इतने पापी होने पर भी त्रिवीर वर्ष ही व्यपोते, 3 वर्ष से ये 200 पाप से मुक्त हो जाता है। ये नहीं प्राणायाम कर रहे इसलिए माता पिता गुरु को कटु वचन बोले, ये अर्थ नहीं। इतने पाप करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाएगा यदि 100-100 प्राणायाम प्रतिदिन करी, तो प्राणायाम का फल अवश्य ही है। पाप निवृत्ति तो अदृष्ट है, दृष्ट है मन के ऊपर इंद्रिय के ऊपर विजय। अभ्यास करने पर मन को जीत लेता है, ध्यान करते समय मन इधर उधर भागता है, सबका अनुभव है। इंद्रिय में चांचल्य है, विषय इंद्रिय को खींच लेते हैं, इंद्रिय को कहीं सुस्थिति में कहा ग्रह और विषय कहा अतिग्रह। जैसे ग्रह भूत प्रेत किसी में प्रविष्ट हुआ उसको न चाहता है, जैसे कहेगा ऐसे चल जाता है। इंद्रिय ग्रह के समान ही है और विषय उसको खींचने वाला है अतिग्रह। अरे मन तो पता नहीं चलता है, गुलाम बन करके उसके पीछे कोई भाग जाता है। बैठा है ध्यान करने के लिए, कहां मन जाकर ब्रह्मांड की तरफ घूमता है चार तरफ। उसको एक लगाने के लिए, लक्ष्य में लगाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बड़ा कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म, उसका निग्रह बड़ा कठिन है। किंतु प्राणायाम कोई अभ्यास करे तो स्वयं अनुभव करता है, मन स्थिर हो जाता है, उसके साथ संबंध है। प्राण स्थिर हो जाए तो मन स्थिर हो जाएगा, इसलिए प्राणायाम तो अवश्य करना चाहिए। तदेतताह प्राणान इत्यादि ना, इसको ही आगे मंत्र में कहा गया। प्राणान प्रपिद्येह संयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत दृष्ट्वा स्वयुक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनो धारयेता प्रमत्तः। प्राणान प्रपिद्य, प्राण का प्रकर्षण पीड़न ही पीड़न है, रोकना। चलता है तो लंबा चलाए, कुछ रोक दे, लेता है तो कुछ लंबा ले कुछ रोके, यही पीड़न रुकना। जब नियमन करना पड़ता है शिष्य को, छात्र को भी, पुत्र को भी, जब रुकते हैं तो उसको कष्ट होता है। नियमन करते तो स्वातंत्र अच्छा लगता है, लगता हम जो हम मन में आता है वही ठीक है हम करेंगे, उससे उसकी हानि होती है, नहीं समझ पाता है। तो पिता माता भी उसको रुकते हैं, ऐसा नहीं करो ये करो, नहीं समझने के कारण उसको लगता है कष्ट है, पीड़ा होती है, खेलना दौड़ना चाहता है, उसको रुकते हैं बैठो। इसी प्रकार उसको कहते पीड़ा। ये प्राणान प्रपिड्य का तो रुकना ही, चलता है प्राण बस में नहीं है, उसको रुकना। अश्व को बैल को खेती में रथ में लगाने के लिए उसके पहले उसको सिखाते दमन करते हैं। जिसका दमन नहीं होता है, कोई वृषभ सांड को लेकर के खेती में हल करो, देखो इतने दौड़ेगा, यदि उसको पकड़ने वाला ही मर जाएगा पीछे। इसे दमन करना पड़ता है, प्राणों का ही प्राणायाम अभ्यास करने से। संयुक्त चेष्टा, संयुक्त चेष्टा ऐसी चेष्टा भी कहीं पाठ है, स युक्त चेष्ट ऐसा भी पाठ है दीपिका में कहेंगे। चेष्टा उसका युक्ताहार विहार से, ये सब चेष्टा युक्त है। और क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छोषित। इस अभ्यास करने से प्राण क्षीण, प्राण शक्ति क्षीण हो जाने पर नासिकया उच्छ्वसित, उच्छ्वास बाहर उद्धोश्वास निकाले नासिका से। दुष्ट्वास युक्तम एववा हमेनम विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्त। जिस प्रकार रथ में अश्व लगाया दुष्ट अश्व, दुष्ट अश्व जिसका दमन नहीं हुआ है वो सदुष्ट होता है। कभी कोई दमन करने पर अश्व दुष्ट होता है, खींच करके कहाँ ले ले जाएगा। दुष्ट्वाय अश्व युक्त मिव, रथ में इसे अश्व है तो सारथि वाह एनम मनो धारयेत। सारथि लगाम को पकड़ कर रखता है अश्व को दमन करने के लिए। इसी प्रकार ये मन को भी विद्वान अप्रमत धारयेत, बुद्धि रूप सारथि के द्वारा मन रूप लगाम है अश्व को रुकने के लिए लगाम रख करके सारथि रखता है, लगाम के मुख में बंधा हुआ खींच लेता है। इसी प्रकार उसको रहे अप्रमत्त, प्रमाद नहीं करनी चाहिए, प्रमाद रहित तो होकर के साधन करते समय स्वाभाविक ये प्रमाद हो जाता है। तमोगुणों का कार्य है प्रमाद, निद्रा से तंद्रा प्रमाद, रजगुण से विक्षेप जो करना बैठा है उसे अन्यत्र भाग जाता है मन। इसको रोक करके धारण निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। आधा घंटे एक घंटा ध्यान में बैठ गया, जप कर लिया, बाकी बहिर्मुख दौड़ने से नहीं। पूरा पूरा दिन भर रात को सोने के पहले थोड़े विचार करें, आज कितने समय मैंने मन एकाग्र करने के लिए अथवा परमात्मा का चिंतन अथवा शास्त्र चिंतन कितने समय किया और कितने समय बहिर्मुख हुआ। आत्म पर्यवेक्षण अपने आप का स्वयं देखे। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादेत, अपने आप ही अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं देखे, विचार करे कितने समय आत्मचिंतन हुआ कितने समय अनात्मचिंतन हुआ। कहीं बातचीत करते हैं, अच्छे समय को जिस समय ध्यान करना चाहिए एकांत में रह करके, उस समय कोई कोई बातचीत करके एक घंटा दो घंटा समय नष्ट कर देते हैं। और बात करते समय जब मिलकर बात करते हैं कुछ नहीं, किसकी निंदा किसके द्वेष, कुछ खाने पीने के विषय में भंडारा कब कहाँ है, ये चिंतन करके समय नष्ट हो जाता है। रात को महीने के बाद शांत बातचीत बंद करके ध्यान भजन करे, दूसरे कमरा में दूसरे तान जाकर कहीं बैठ कर गोष्ठी जमाए बात करे एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा, ऐसे बहिर्मुखता होती है। उसके बाद यदि शांत भजन करके सोए, भजन करते करते फिर उठते ही तुरंत भजन प्रारंभ करे, तो ये निद्रा समय भी भजन, सपने में भी ऐसे भजन हो जाता है। ये अभ्यास करना पड़ता है, प्रमाद रहित होकर के साधन करना चाहिए। प्राणान प्रपिद्येह संयुक्त चेष्ट, संयुक्त चेष्ट है पर नात्यस्नतत्व योगोस्ति। कल आए थे अधिक भोजन करे न चे एकांत मनस्नत, नहीं खाए तो योग नहीं होगा। युक्त आहार विहार से आहार विहार थोड़े चलना फिरना शरीर में भी कुछ परिश्रम करे शरीर से, यह आवश्यक है। शरीर से परिश्रम नहीं होता है योगाभ्यास नहीं करते हैं। और भोजन में तो कोई पता नहीं जो मिलेगा खाना है, और उसमें फिर जो इधर उधर भंडारे में दौड़ते हैं, शरीर से परिश्रम नहीं करना तो क्या करेगा, खाद्य अंदर जाएगा तो पेट में क्या करेगा, कब बोलो, रोग को छोड़कर दूसरा कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा रोग हो जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं करेगा। वो पहले पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे होता है। और शरीर से जो परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करने पहले बहुत खा लेते, पचन कर लेते, हजम हो जाता है, भूख भी लगती है शीघ्र। जितने जो परिश्रम और प्रथम युवावस्था में शरीर में परिश्रम नहीं हो तो शरीर में अंग में जितने शिथिलता आ जाती है, रोग होता है थोड़े समय में, कम समय में, अधिक दिन में जो होना चाहिए कम समय में ही वृद्धापा, शरीर में शिथिलता, हाथ पर दर्द, फिर लेटना, दिन में 3-4 घंटा लेटने की आवश्यकता, सो जाना है, नींद भी लग जाएगी, ये तो होता है। तमोगुण रजोगुण बढ़ता है, इसलिए थोड़े से शरीर में परिश्रम भी आवश्यक है, प्राणायाम भी करें, सब प्रकार भोजन भी थोड़ा संयम पूर्वक भोजन, बहुत अधिक नहीं कम भी नहीं, सात्विक भोजन होना चाहिए। इति श्लोकोक्त प्रकारेण संयुक्त चेष्टा यस्य स संयुक्त चेष्टा, चेष्टा सम्यक नियमित हो, क्षीणे शक्ति हान्या, प्राण का क्षीण कैसा है, शक्ति की हानि, प्राण शक्ति वही क्षीण है, प्राण बहुत जोर से चलना चाहता है, रुकना आता है शीघ्र शीघ्र, ये जो कुकुर कुत्ते उनके आयु कम है, श्वास चलता है जोर से, सोते रहते हैं, जितने धीरे धीरे श्वास चले ग्रहण करे इतने स्वस्थ होता है, आयु अधिक होता है। उसके साथ रोग का भी आयुर्वेद शास्त्र में है संबंध है, प्राण के द्वारा भी रोग की चिकित्सा होती है, प्राणी का चिकित्सा प्राण से मन एकाग्र करने पर, जिस अंग में रोग है ऐसे अभ्यास करे, प्राण को वहां लोके मन को वहां लगा करके चिंतन करे, बहुत योगाभ्यास करने वाले आज ये अभी भी रोग की निवृत्ति चिकित्सा करते प्राण के द्वारा, प्राणायाम कराते योगाभ्यास करके रोग की निवृत्ति होती है। जो असाध्य रोग है कर्कट रोग कैंसर कहते हैं, उसकी भी चिकित्सा होती है योग के माध्यम से, और बहुत रोग की निवृत्ति होती है, अर्थात तो उसके साथ संबंध है पूरा शरीर में, ये करने से शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहने पर ही साधन भोजन होता है, स्वयं अनुभव करे थोड़े अस्वस्थ हो जाए तो समय देखे कैसे भोजन होता है, देखो अनुभव करो, सबका तो अनुभव है, थोड़े शरीर में पेट में दर्द बुखार हो गया, कुछ थोड़ा खराब हो गया, कैसे भोजन होता है देखो, ऐसे स्वस्थ रहने पर रजोगुण तमोगुण बढ़े तो बैठ करके चिंता नहीं कर सकता है, स्वस्थ रहे सर हल्का है तब प्राण को भी ऐसे अभ्यास करे लंबा प्राणायाम, शारीरिक परिश्रम थोड़ी होनी चाहिए, करना कोई चाहे तो अभाव नहीं है, किंतु जो सोचे कि काम क्यों करेंगे, सिद्ध बन जाने से अपने को सिद्ध मानने से कोई सिद्ध नहीं होता है, पहले ऐसे महात्मा कुछ नहीं प्रयोजन, किसको नींद लगती है पूछा महाराज जी से, नींद लगती है, बोले क्यों नींद लगती है, भोजन ज्यादा करते हो क्या, तो भोजन करते समय बोला जितने खा लेते तो खाओ, भोजन ज्यादा नहीं करो, और क्या भोजन कम क्या फिर भी नींद लगती है, क्यों बैठ लेटते हैं क्यों, घूमो मंदिर के चारों तरफ, बोला थोड़ा घूमने से तो फिर बात में कुछ लाभ नहीं होता, कहते महाराज जी ने कहा नींद लगती है तो जाओ गंगा जी जाओ, बड़ा पत्थर उठाकर लाकर रखो डालो, तो दौड़ कर जाता पत्थर लाकर रखता था, फिर हम भी देखे हैं वो ऐसे जाकर पत्थर लाकर रखा और दौड़ कर जाकर रहा, इकट्ठी कर दिया बहुत पत्थर, रोज रोज एक दो दे तीन पत्थर लाते रहते बहुत पत्थर इकट्ठी कर लिया, अब उसे उसका जैसे महाराज जी ने कहा ऐसे किया, करने से निद्रा लगेगी, नींद लगते ही जाकर पत्थर एक ले गया, एक बाल्टी पानी ले आओ, किसको मैं पहले कहा था बहुत आलसी, आरती महीना नहीं आना उठना जगना बड़ा कठिन है, नहीं होता है तो जाओ एक बाल्टी पानी गंगा जी से ला करके सीढ़ी को धो लो, गंगा जी से एक बाल्टी पानी ला करके डालो, पत्थर लाओ पानी बाल्टी लाओ, एक दो बाल्टी पानी ला करके मंदिर में कहीं धो दो, साफ करो। ये करने पर इधर एक होता है तमोगुण की निवृत्ति होती है और कुछ सेवा हो जाती है और आज्ञा पालन होता है, बहुत उपकार होता है। करने पर ही जो करता है उसको उसका लाभ स्वयं अनुभव करता है। कुछ दिन यदि करता है, कोई सेवा करता है, प्राणायाम करता है, आज्ञा पालन करता है, तो उससे उसको लाभ स्वयं अनुभव करता है। श्रद्धा ये एक बड़ी साधन है, जैसे कहीं से करो ऐसे करने पर लाभ होता है। उसके ऊपर विचार करें क्या हो जाएगा, क्यों करेंगे, ये हमको कहने वाले कौन है, हम क्या क्या कम समझते हैं। कोई अपने को कम नहीं समझ, कम बड़ा हो कोई बात नहीं, बहुत समझे अपने को बड़ा। परमात्मा का साक्षात्कार यदि नहीं हुआ है उसको पंडित कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा, बोलो, विद्वान उसको कहा जाएगा। आत्म साक्षात्कार है, परा विद्या नहीं, तो बाकी तो अविद्या है। इसलिए जितने भी अच्छा साधन करे यदि परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, बड़ा मानना क्या जरूरत है, क्या बड़ापन है, पशु पक्षी के समान है यदि परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए ये अभ्यास करते समय अहंकार आदि को छोड़ करके शास्त्रोक्त तो गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चले, ऐसे होने पर प्राणी की शक्ति हानि होती है, शरीर स्वस्थ होता है। तनुत्वम गते प्राण क्षीण हो जाने पर मनसि नासिकाया पुटाभ्याम शनि शनि सुजेत, नासिका से न मुखे न, कभी कभी जोर था मुख से छोड़ देते हैं, कोई के थोड़ा जोर से चलने पर श्वास चला गया था मुख को ऐसे करते, ऐसा नहीं, मुख बंद करे, दौड़े तो भी दौड़ते समय मुख से नहीं, मुख बंद करे, नाक से ले नाक से छोड़े, प्राणायाम करते समय ऐसा नहीं तो रोक दिया फिर जल्दी वस्ती छोड़ दे वहां करके। नाक मुख तो एक नाक से छोड़ना चाहिए, दोनों नाक मुख दोनों खोल कर तुरंत छोड़ देते हैं। यद्यपि छोड़ने के लिए जितने समय लिया छोड़ते समय उसका दोगुना समय छोड़ना चाहिए, किंतु रुक करके ऐसे हो जाता है तो फिर एक साथ छोड़ देते हैं, आधा समय भी नहीं लगता है। इसलिए नासिकाया पुटाभ्याम शनि शनि रुसुजे, नासिका पुट से धीरे धीरे धीरे धीरे छोड़े, वायु प्रतिष्ठाप्य शनिर् नासिका उत्सृजेत, ऐसे रोक करके नासिका से छोड़े। उद्दात युतम रथिन रथ नियंतारम एव, रथ के नियंता सारथी है, उद्दात है अशांत, दमन जो नहीं किया, दमन क्या तो दांत होता है, नहीं दांत क्या तो उदांत पाठ है, उदांत उदात्त, अच्छा उदात्त उदात्त तो ऊद अगर आत्त आदा पूर्वदाता संस्कार आत्त बन जाएगा, तो अशांत अश्व दुष्ट अश्व के समान युक्त रथ को सारथी जिस प्रकार लगाम पकड़ रखता है तो रथ ठीक रहेगा। इसी प्रकार मननेन मनो धारयेत, मन को बुद्धि के द्वारा सारथि से मन को धारण करे, अप्रमत्त प्रमाद रहित होकर के, प्रणिहित आत्मा प्रणिहित आत्मा ऐसे एकाग्र हो, प्रणिधान आत्मा है मन, बुद्धि को स्थिर करके मन को धारण कर रखे। मन ऐसे दौड़ता है, मन लगामे इंद्रिय को रखने के लिए। नव मंत्र की दीपिका व्याख्या, त्रिरुन्नतम स्थाप्य इत्यादि विशेष समाह, शिर ग्रीवा काय को उच्चार करके दोनों कांध को भी ऐसा नहीं करना, आया था स्तन के बीच में पूरा ऐसे रहे, नहीं तो बैठते समय ऐसे कर देते हैं, इसको नीचे ये पूरा रहेगा नीचे का ऐसा नवभीर द्वारे निर्गच्छतो वायुन। वायु सब नाक से तो मुख्य प्राण जाता है, सब छिद्र है, सिर में सात है सप्तर्षिशन्य और वायु उपस्थ न द्वार से निकलते वायु उसको रोके शक्ति। कभी कोई अभ्यास करे तो यदि बंद करके ऐसे रखे पूरा जोर खींचो बंद करो, बहुत देर बंद करके फिर उसको थोड़ा छोड़ने के बाहर निकालना चाहेंगे दोनों तरफ कान में से आ जाएगा बंद होता, जैसे आंख से वायु निकलता है ऐसे करके बंद कर तो यहां से शब्द होता है। कोई अभ्यास करे तो समय अनुभव करता है, ऐसे करके बंद करके थोड़ी देर जोर से कर रखो, जोर कर छोड़ना देखो दोनों तरफ कान जैसे बंद हो जाएगा, फिर आंख से यहाँ यह छिद्र से वायु निकलता है, निकलेगा तो थोड़ा शब्द भी होगा। वो करने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो करता है तो इसे अनुभव किया है तो वायु उसमें निकलता है, अर्थात सब छिद्र से वायु निकलता है कान से भी आंख से भी। आंख के साथ संबंध है, वो यदि आंख में दवाई डालते हैं शहद डालो कोई दवाई डालो थोड़े समय में उसका अंदर मुख में स्वाद आ जाता है, कड़वा कड़वा हो तो कुछ हो तो कुछ हो तो आ जाता है। ये सब नव द्वार से वायु निकलते हैं। अब प्राण को रुकने के लिए सब स्थान में रुकना है, ये प्राण के साथ मन का संबंध है। प्रकर्षण पीड़नम, पीड़न का से निरोधनम, यही पीड़न है रुकना, रुकना आवश्यक है। तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालेत, मालूम है लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा। लालन पुत्र को ज्यादा करे तो दोष है, ताड़न कर से गुण है। तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालेत, नीति शास्त्र में आता है ज्यादा लालन नहीं करे ताड़न करे रुके। ये पीड़न है, प्रकर्षण पीड़न निरोधन करके योग कुशल न, योग से कुशल हो तो भी गुरु न उपदिष्ट न मार्गे न, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से योगाभ्यास करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वेदांत श्रवण के लिए तो आवश्यक है, कहाँ आवश्यक नहीं, गुरु के द्वारा उपदिष्ट। सामान्य कुछ सीखते हैं तो भी गुरु की आवश्यकता है। सामान्य जो लोग है मजदूरी करने वाले वो भी नृत्य संगीत आदि सीखते हैं, बड़े बड़े लोग भी वो जैसे गुरु को मानते हैं, कोई महात्मा भी इतने नहीं मानेंगे, साधु भी परमात्मा प्राप्ति करने जो चाहते हैं वो भी इतने नहीं मानेंगे। वो लोग जैसे गुरु को मानते हो तो वो गुरु पीटते हैं थापड़े देते हैं लात लगाएंगे तो भी मानेंगे। सामान्य लोग में कोई नृत्य संगीत आदि सिखाता है जो देखे गांव में दिखा होगा तो टीवी में नहीं दिखेगा, गांव में दिखा होगा तो सिखाने वाले हमने देखा है, बड़े बड़े लोग एक सामान्य है, उनकी जो गुरु भक्ति निष्ठा है वो देखने लायक है। मूर्ख लोग है पढ़े लिखे नहीं, नृत्य सीखते हैं नाचना, नृत्य क्या नाचना सीखते है, बोलना सीखते है, बोलने कहते ये लोग नाट्य सिखाते हैं लीला आदि, उसमें कुछ नहीं होता तो मारते हैं था परम बहुत जोर से, बड़े बड़े लोग छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे कहाँ सीखने के जाएंगे, छोटे हैं बड़े तो मारते हैं जोर से पर से जैसे कहीं से करते हैं। तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है, और अध्यात्म शास्त्र भी योग अभ्यास करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ कलयुग में कुछ लोग ऐसे कहेंगे गुरु की आवश्यकता नहीं, इसे भी कहने वाले होते हैं, क्योंकि कलयुग में मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए कली के दूत आते हैं। स्कंद पुराण में आया कली अपने दूतों को भेजा है, ऐसे चिता तिलक धारण करो गुरु वेश बना करके लोगों को अशास्त्रीय मार्ग पर चलाओ, लोग अशास्त्रीय मार्ग पर चलेंगे तो कली के राज्य का स्थापन होगा। स्कंद पुराण में आया जो द्वापर के अंत में कलयुग प्रारंभ हुआ कली के दूत आए राज्य स्थापन करने के लिए, जहां देखे सब कोई कथा सुन रहे, कोई भजन कर रहे हैं, कोई वेदांत श्रवण कर रहे, कोई ध्यान करे, कोई जप करे, तो दूत वहां पहुंच नहीं पाते, दूर से भाग जाते हैं। सब जाकर के कली राजा के पास पहुंचे, हम तक पहुंच नहीं पाते, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। वहां गए देखे वेदांत श्रवण हो रहा है, वहां गए कोई जप में बैठा, कोई भजन कर रहे, हमारी शक्ति। तो कली समझ गया ये जब तक ये शास्त्र चिंतन शास्त्र में प्रभुति जप ध्यान आदि है तो तब तक हमारा राज्य स्थापन नहीं होगा। तो कैसे क्या करेंगे कि तुम लोग अभी कली मेरे दूत तो नहीं, जाओ अपने जाओ जन्म ले लो और अपने गुरु बन जाओ, चिता तिलक धारण कर वेश बनाओ, जटा आदि धारण धारण करो, किसी प्रकार लोगों का आकर्षण करने के लिए रूप बनाने से लोग आकर्षित होंगे, तो लोगों को गुरु बन करके उपदेश करो। और क्या उपदेश करना, अशास्त्रीय मार्ग का उपदेश करो। कलयुग में अशास्त्रीय मार्ग का उपदेश करने वाले बहुत अलग अलग पंथ मत वाले होंगे, हुए होते हैं, आगे भी होंगे। कुछ स्वयं नहीं करके लोगों को ठगने गलत मार्ग में, जो स्वयं ही गलत मार्ग में चलते हैं दूसरे को क्या सन्मार्ग में चलाएंगे, ये करके लोगों को उन मार्ग में प्रवृत्त कराओ, तभी हमारे साम्राज्य की स्थापना होगी। तो कलयुग में ऐसा है, कोई बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोग उनको मानने लगते हैं, फिर कहते गुरु नहीं करना। कोई प्रश्न करते गुरु जी उन्होंने कर लिया क्या करेंगे, कहते छोड़ देना। तो गुरु छोड़ने से कोई अपराध है, कोई अपराध नहीं। ऐसे उपदेश करने वाले भी होते हैं, सुने होंगे लोगों, किन्तु ऐसा नहीं है। सर्वत्र गुरु ना उपदिष्ट न मार्ग न, योग करने के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। योग सामान्य थोड़ा ध्यान कर देते, आसन प्राणायाम थोड़ा सिखा देते, इतने के लिए तो गुरु मिल जाते हैं। योग मार्ग में आगे प्रवृत्ति के लिए कठिन है, किंतु जो साधन करेगा, यदि वस्तु तो ठीक साधन करता है, जहां प्राप्त होता है सन मार्ग में चलता है, तो अभी भी अलौकिक अदृश्य रूप से अशरीर होकर के हे महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं, उपदेश प्राप्त होता है। गुरु तत्व तो परमात्मा स्वरूप है, इसलिए ये जो कहते कि आजकल गुरु नहीं है, कोई कहता आजकल कहाँ गुरु है, कोई प्रश्न किया गुरु कैसे नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी तो गुरु किए थे, गुरु के पास गए थे, तो डांट दिया क्या तुम श्री कृष्ण हो क्या, ये पूछता है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के पास गए तो हम कैसे गुरु नहीं करेंगे, ना क्या तो भगवान श्री कृष्ण ही हुआ, और डांट देने पर चुप होकर बैठना पड़ेगा, तुम भगवान श्री कृष्ण हो क्या, मतलब भगवान श्री कृष्ण हो तो गुरु के पास जाना है, ये कहाँ लाओ कौन गुरु है होने के लिए योग्य लाओ हमारे पास, तो कौन किसको लाकर दिखाएंगे ये योग्य करके, ना कौन को हम योग्य करके। जैसे अभी भी रोग होता है तो औषध देने वाले वैद्य है या नहीं, रोग से औषध से रोग की निवृत्ति होती है या नहीं होती, आजकल भेजाल होगा करके कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। पुस्तक भी देखा कहीं गीता प्रेस पुस्तक में पढ़ा, कोई बड़े समझदार व्यक्ति बहुत बताते हैं कि देखो आजकल सब भेजाल हो गया, सब चीजें भेजाल है ना, नहीं तेल में घी में मसाला में सब में भेजाल है, तो गुरु में क्यों भेजाल है, गुरु में भी भेजाल है, इसलिए गुरु नहीं करना चाहिए। सब भेजाल हो गया, डॉक्टर भी भेजाल है, सब लोग ठगने वाले औषध भी भेजाल है, ऐसा इसलिए तुमको रोग होने पर औषध नहीं खाते हो, अपने बच्चे को रोग हुआ तो डॉक्टर के पास नहीं भेजते हैं, आजकल लड़के खराब हो गया तो तुम्हारे लड़की की शादी नहीं कराते हो, लड़की आजकल खराब है तो तुम्हारे लड़के के लिए पुत्र वधू नहीं लाते हो, आजकल लड़के खराब हो गए सोचकर कोई लड़की को शादी नहीं कराए, अथवा लड़की आजकल खराब कह कर कोई लड़का की शादी नहीं कराई, ऐसे करते हैं। रोग होने पर औषध डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर लोग भेजाल हो गए इसलिए औषध नहीं खाओ, ऐसा होता है भेजाल है, ठगने वाले है जरूर, किंतु औषध प्राप्त रोग होने पर औषध के डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार गुरु वेश में कलयुग में तो लोग ठगने वाले होंगे, जो दूसरे को कहते तुम नहीं जाओ ठगने वाले, स्वयं तो ठग रहे हैं, स्वयं कहते को आजकल कोई नहीं तुमको कैसे पता चला, अभाव नहीं होता कभी, सब मार्ग योग मार्ग के गुरु जो साधक है उसको प्राप्त होते हैं। शास्त्र ज्ञान ये भी उपदेश करने वाले गुरु का अभाव नहीं, निर्बीज नहीं होता है, होते हैं। परंपरा तो परमात्मा ही रक्षा करते हैं। हे जो साधक है उसको प्राप्त होते हैं, तो गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही साधना करना चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।